Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. У пошуках рэчаў з гісторыяй мы выпраўляемся ў Мёры да Вітольда Ермалёнка. У пошуках рэчаў з гісторыі я не мог не завітаць да мёрскага збіральніка старажытнасцяў Вітольда Ермалёнка. Спадар Вітольд – адзін з самых апантаных калекцыянераў краіны. Гісторык, нумізмат, настаўнік, стваральнік краязнаўчага клубу «Арганаўты мінулага». Ягоныя ўдзельнікі, вучні Вітольда, штолета шукаюць і пастаянна нешта знаходзяць. Старажытныя манеты, упрыгожанні, чарапкі, але гэтым разам я быў проста агаломшаны, бо падобнага прадмета я не бачыў нават у галоўным гістарычным музеі Беларусі. І не чу. Паслухайце, як гучыць вайна 17-га стагоддзя. Гэта гук баявога турэцкага барабана, ваеннага трафея знакамітай бітвы пад Венай. Доўгі час гэты трафей захоўваўся ў мёрскім касцёле. Пад час пошуку я даведаўся, што гэта бубен з Лявонпаля, а Лявонпалем валодалі Лапацінскія, яны падарвалі ў касцёл. А іх продак быў удзельнікам бітвы пад Венай, якая выратавала Еўропу. 1923 года, у складзе войск Яна Трэцяя Сабецкая. Яго свайго дзеда назвалі Лявонпалеонам, ён радзей называўся Чурылава. Вот і ўсё. Наш ён, яны, гэта нашчадкі, падарылі касцёл. Як жа гэты барабан апынуўся ў сям'і месціча Сцяпана Мацука? Гэта красамоўная гісторыя паваеннага змагання беларускіх рыма-каталікоў за сваё права маліцца. У гэтай гісторыі ёсць і анекдатычнае, і гераічнае. Улады савецкія не любілі ксяндзоў. Адмашэру Штоцкага памятаем. Лепш пабудаваць 50 церкву, чым адзін касцёл. І запіска Гусарова, которая была вот менавіта пасля вайны у Маскву, што не надо быць лаяльным да ксяндзоў, трэба больш актыўны рэпрэсіўны метад да іх. Вот тады праз 2 гады практычна ўсе былі арыштаваны ў 49 годзе. А раз няма чалавека, значыць, касцёл можна зачыніць. Вот такім складам. І ў гэтым нашым мёрзкім касцеле быў адчынены метазерны сховішч. Вот. Калі памёр Сталін, ужо пачалася палёгка, сталі вернікі дабівацца, адчыняць. Карацей, сварылі двадцатку, і все, касцёл вярнулі. Усё, што можна было, вокны ўсе выбіты за 5 гадоў поўнасць. Но людзі перад закрыццём там зачынілі, найбольш каштоўна рэчы вынесі, а яшчэ закрывалі вот аўтары палотнамі. І это мала пацярпела. Вот з 12 скульптур апостолаў разбілі 2. І ўсё чысцілі, но сама праблема ксяндзоў. Ксяндзы вяртаюцца з лагераў патроху, а не прапісваюцца. Но людзі былі вельмі не супакоіліся. Сабралі грошы, падпісныя лісты, дзе-то 500 чалавек сабралі, падпісаліся, там десяткі. І грошы, каб ён паехаў у Маскву па справах рэлігіі СССР. Но КДБ тоже не спіць. То есть па дарогі яго ў Маскве знялі, вот, завялі ў ресторан, хлопец выпіў, прачнуўся без подпісу. Таму што если б это былі жулікі, то грошы адабралі, но не нашлі ім подпісы паперкі. Посылаюць яшчэ хадака. І вот пасылаюць бацьку, гэта чалавек, это Сцяпан Мацук. Вот. Удзельнік вайны, штурма Кенігсберга. Вот, узяў для моцы свае ўзнагароды ваенныя, там салдацкія медалі за адвагу, можа, ваенныя заслугі, каб паказаць, што там перамог на Германіі. Вот. Ён тоже гаварыў, што вас спыніць хацелі, но ён быў больш цвёрды, сам не пашоў. Вот. Сутнасць такое, што ён трапіў до Панважна, і калі ён распрануўся ў прыёмнай, тут убачыў яго ўзнагароды. І тут тоже быў ветэран вайны. Зразу гутарку пра вайну пачалася гутарка, там дастаткова можа адзіну-дзве, што прывяло сябе. Ну вот ён паказаў падпісныя лісты, ёсць вернікі, ёсць касцёл, не адчыняю, не даюць кінца прапісаць, то есть ксёнц ёсць. Ён гаварыць, едзь, пытанне будзе, пры ім набраў, зняў тэлефонную трубку і патэлефанаваў у Мінск. Што такое? пытанне было вырашана. Не паспеў ён прыехаць, ужо міліцыя сама правяла ксяндза да іх у хату і прыпісала, ну, у іхнай хаце жыў 10 гадоў. Ну і пачалі разам з ксяндзом ужо разглядаць, што нам наптаваць, і вот ксяндз убачыў гэты бубен. І вот у падзяку мента гэтаму шэку, то ён быў самавук. Тады ж на вяселі што было? Бубен, кларнет, скрыпка. Вот табе падарунак ад мяне, тым бо жыў у ягонай хаце. І ён, як будучы, ён пераробіў, відзіш? Какая скура моцная. Ён пераробіў, таму што быў на ножках, гэта ваенны, відзіш, во? Відзіш, ножкі былі. Ён, ну, як ты ж бачыў на кінафільме, ён спаніць стаяць вот так. Это для того, каб ісці в атаку? Ну, канешне, як нашы не было сувязі. Это сигнальный. Это сигнал, да. Это военный бубен, это сигнал в атаку, отступать там это. Потому что турецкая мощь, они шмат выкрестовывались. Это трофей. Это трофей. Докладно с битвы под Веной, Кайзерла Европы. Потому что Папа Римский вернулся до всех краин Европы с промовой. Потому что 100-тысячная турецкая войска обложила Вену. Взятие Вены означало, это же центр Европы. Никто не осмелил. А советский, маючи 22 тысячи. Супрать. 100 тысяч разрамил, это талент полководцы. Ну вот это такая речь. Такая з'явилась и на Марсе упрыгожить любой музей, я лечу. Наступная знаходка не менш цікавая і, вядома, таксама перагукаецца з гісторыяй 20-га стагоддзя. Праскі грош часоў Грунвальдскай бітвы са скарбу, знойдзенага на полі звычайным селянінам. Вот цікавая історыя пражскага гроша. Наш пахаў панскую зямлю, тады ў нас была заходы вялось, Польша, Каравай Васіль. Ой, наш збанок з манетамі. Яны разбіліся ад удара сахі. Рассыпаліся, ну, бачу, манеты сабраў, вот, прынёс, што з імі рабіць. Ну, цяпер мы ж ведаем, што людзі ведаюць, што рабіць, там можна прадаць. А ты час апісянін непісьменны, што разбярець, это надо быць нумізматам выдатным, каб разабраць, што на іх намалявана там. Вот, прынёс да хаты хлопчык 6 гадоў, на, гуляй, сынок. Там цацак то не было пры Польшы, дорага былі, адкуль у вясковага хлопца будуць цацак. Ну, а ён стаў іх чысціць, перасыпаць, это срэбра, яны заблішчэлі. Ну, цікава. І вот я не ведаю чаму, гэта была панская зямля, магчыма таго, што ён не падзяліўся з панам. Можа, чым гэта, мы не ведаем зараз. Таму што пры Польшы, калі нашоў, это тваё шчасце, то есть грошы твае. Это цяпер дзяржаве павінен быў здаць у савецкія часы. Табе дадуць кошт 25% за яе. У тыя часы такого не было. Но прыехала паліцыя з Дзісны па якой-то прычыне і адабрала ад яго, то есть гэта хлопца ўжо, гэта грошы. Значыць, напэўна, пан. Вот, калі адбіралі цацку ад нас, дзеці плакалі, ну і хлопец стаў плакаць. Вот пашоў бацька на поле яшчэ раз, магчыма, ён баранаваў, не проста так пашоў гуляць. І нашоў яшчэ, бо рассыпаўся, што пашукаў 10 манет дзед. Ну вот хлопчык, што нагуляўся, вырас, вайна, 42-й год, яму 22 гады хлопцу. А немцы не вывозілі, ну, з нашай мясцовасці, тых, каторыя былі у шлюбе, яны вывозілі адзіночых маладых людзей там, дзівчат, хлопцу. Ну і, напэўна, гэта была прычына, это то самае і мае бацькі так. Узялі шлюб з мэтай, каб не вывезі ў Германію. І пражылі, дзякуй Богу, все 3 гады. Вот. І тут, напэўна, я думаю, ах, чым гэта сітуацыя? Ну, а вайну не купіць ні пярсёнкі, ні грошаў, нічого. І ён спомні пра гэта манеты, даў мясцовому хвалю зрабіць з іх пярсёнкі і завушніцы, даже ў падарунак не весці. Ну і так это прайшоў час, ужо памёр ён, і вот унучка гэта дзеда прынесла нам 1,5 манет. Вот одна разрызана, одна цэлая. Каравай Марына падарыла ў музей. Ну і далей я ўжо толькі вызначыў, бо яны не ведалі, што гэта манеты пражскія грошы ім 600 гадоў. Што па тых часах гэта была вельмі вялікая сума, дзе-то адна манета 3 грамы, вагою, ну, если 400 манет, уже больш кілаграма трэба было. Дзе дзеўся скарб? Нікуды ён не паступіў дзяржаўны музей. Пра гэта чутно не было. Ён знік. Так што дзякуючы гэтай манеты можам даведацца пра гэтую гісторыю. Паліцыя з Дзісны забрала. Дзісінская паліцыя. Забрала. І дзе ён дзеўся? І прасабечыў. І мы не ведаем дзе. Засталося колькі манет. Вот, 1,5 манеты. Дзякуючы ім я вызначыў, які гэты быў час. Гэта чэшская караля Васлава II. Ну, пачатак 15-го года, вот перад Грунвальдскай бітвай. Магчыма, я якраз у дзень Грунвальдскай бітвы закапаў і не вярнуўся. Таму што гэта такі сярэдні шляхціч мог мець такі аруж. Гледзячы на манету, якой 6 стагоддзяў, я міжволі задаюся пытаннем, а якая з нашых манет можа дажыць да 27-га стагоддзя. Але вось наступная знаходка вітольдавых арганаўтаў. Газеты, якімі абклейвалі сцены старой хаты. Таксама дакумент эпохі. Чалавек купіў хату, сняў шпалеры. Сергей Драба, да. І за ёй? Майор Мелес, да. І за ёй убачыў падшыўку. То есть не падшыўка, а абклеена старымі газетамі. Ну, зацікавіўся, думаю, што на польскай мове. Это лацінка беларуска. Цэнтральная звезда. Потым ішла абласная бальшавіцкі сцяг. Полацкая обласці. Потым ішла раёна бальшавіцкая трыбуна. Вот так. Так, шырга. І потым самая ніжняя была беларускі час. 43-й год. Все эпохі. У выглядзе шпалер. Самая больш захаваная это беларускі час. Вот она, 17 снежня 43-го года. Ну, на нямецкім. Ну, вот тут бачны далейшыя страты ворога. Далейшыя вялікія страты ворога, напрыклад, на цэнтральнай, это значыць чырвонай арміі. Это кушаль такое выдаваў? Я не ведаю. Да, это кушаль. Ну, я бачу, вот Францішак, ну, на кушаль. Так, бои в Италии, конечно, с подвалежением немцев. Конечно, мне интересно, вот, какое кино шло в кинотеатрах, вот эти часы, вот у Вильни, но для нас интересно, что кино и Новый Великий, вот, в Ашмянах были кино, с Маргони кино шло немецкое, в Свинцянах. А так. Это газета Вильнская, отрывается? Да, Вильна, вот. Угу. Вильна, 43-й год. Ну вот, это районная большевистская трибуна называлась, ага. Это 46-й год. Вот это большевистский стяг. Большевицкий сях это Полоцкой области. Ну, там и есть. Вот это звезда. Ну, и так далее. Оказывается, белорусский друг был и у оккупованной Вильни. Особливо цікаво читать номер за снежень 43-го года, коли лёс нацистской Немеччины уже продвызначены, а тут киноафиша. У Смаргони иде лёс королевы, а у Свянтянах шум лесу. Что за киношедевры? Апісваюцца перамогі ў Італіі, але тут жа фотарэпартаж, як вартасныя культурныя памяткі руйнуюцца падчас тэрарыстычных налётаў на сталіцу Райха. Падпіска на газету на наступны 1944 год каштуе ўсяго 6 райхсмарак з дастаўкай да хаты. Але наступная знаходка арганаўтаў проста нейкая містычная. Фляга савецкага салдата, які абараняў Менск у 1941 годзе. Значыць, надрапана горад Собінка, ПМП, это ініцыялы, год рождения 108-й. Это наш конкретный, он прозывался с российской Собинка до Владимирской области. Минск, 3-7, 41-й год, оставили временно. Веру перемога, но по-другому, самое главное, Минск был взяты коли. Официально Минск был взяты, немцы 28-го, на 6-й день войны, они вошли в Минск. А он пишет 3-е. Чому? По той простой причине, что Сталин дал загад не давать информации. То есть о том, что взятый Минск, никто не ведал. Ни радио, ни газет, интернета не было. Об этом не сказали. И хуже за все этот человек, черноармеец, вел бой, яшчэ, ну, в околях Минска. Он не ведал, что Минск уже захоплен. И там, напомню, коллегу взяли полон, только тогда, и он, ну, хуже за все взяли в полон. Там уже найдено было удавыпался на месте лагера военнополонных. Я постарался теперь же это просто пробить, как доведаться конкретные инициалы. И лёс я, потому что в этом лагере это померло для 80% чорноармейцев. Немцы не могли просто их накормить, там сильно много было. Нема, не совпадающие инициалы, то есть нет таких. И Собинки пошел на фронт 3000-1500 загинуло. Вот сейчас загинувший, его нема. Максима Цалеву. Но если Цалеву, то уже пошелки мне оттуда из Владимира сказали, что, ну, дали известку, что военкомат сгорел, все списы удельников сгорели. И там узнать, доведаться. Складана. Ну, это цікаво. Главное, что дата 3 липня, а не 28 червня, как повинна быть официально. Ну, такая просто символичная дата. Да, 3 Минск был вызван. А тут мне это 3 липня прям пишется ставить. Калі мяне часам пытаюць, куды ў Беларусі з'ездзіць, акрамя раскручаных міра і нясвіжа, я ўжо ведаю адказ. У Мёры да Вітольда Ермалёнка. Гэта далёка, але там вы заўжды пабачыце такое, чаго няма нават у сталіцы. Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.